Ja pamiętam taki film, francuski pocałunek, i tam bohaterka tego filmu właśnie strasznie bała się latać i chodziła na specjalne zajęcia, tam było awaryjne wysiadanie z samolotu, jakieś tam symulacje. Czy tu w Polsce też tego typu, to tak wygląda? Takie właśnie tak. Tak rzeczywiście wygląda. Mhm. Uczestnicy takich spotkań, takich warsztatów mają okazję zapoznać się z budową samolotu, z wnętrzem samolotu. No, nie mówimy o technice, ale mają okazję poznać, jaka jest technika lotu, technika wznoszenia samolotu, zapoznać się z dźwiękami tego samolotu. Prawda? Tam odgłos wysuwanych klap. Nawet można, były takie loty, no nazwijmy je szkolne, czy szkoleniowe, czy takie właśnie pozwalające przezwyciężyć te obawy, tak, po kręgu nad miastem, nad Warszawą, no w zależności od ruchu i natężenia lotów. A jak pan tak obserwuje z praktyki, to więcej osób teraz do pana trafia z takim kłopotem? Czy to właściwie jest niezmienna ilość populacji? Jest taka większa, jak gdyby, odwaga i otwartość przyznania się do pewnej swojej takiej, no nazwijmy to, słabości. I może tutaj zauważam pewną taką większą otwartość. Nie ma już jakiegoś wstydu, jakiegoś, powiedzmy, jakiegoś deprecjonowania, prawda, kogoś, tylko jest większa otwartość, większe zaufanie i chęć zwalczenia tego, bo pasażerowie sobie zdają z tego sprawę, że jest to pewna taka ułomność, która im nie pozwala normalnie funkcjonować. A na wakacje często latamy z dziećmi. A jak sobie radzić z dziećmi, które no, mają jakiś strach? Czy też przyprowadzić do pana, czy to też można próbować tłumaczyć domowymi metodami? Można przyprowadzić oczywiście do nas. Być może biały fartuch robi na dziecku wrażenie takiej większej autentyczności, jakiegoś profesjonalizmu, aczkolwiek trzeba również zauważyć, że może to zadziałać i w przeciwną stronę, bo wiadomo, są takie jakieś również lęki przed tak zwanym białym fartuchem. Można, tak jak u dorosłych czasami się zdarza, mają zwyżkę ciśnienia tętniczego krwi, prawda? Ale dziecko jak najbardziej można wytłumaczyć, jeśli rodzice sobie słabo dają radę z takim tłumaczeniem. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji dla dzieci i dla dorosłych. Zresztą zależy jeszcze, jaki jest wiek tego dziecka, prawda? Małe dziecko wystarcza, trudno mu tłumaczyć coś, ale może płakać z powodu pewnej odrębności anatomicznej budowy ucha. Można mu dać smoczek, można jakąś butelkę do ssania, żeby nie czuwało niepokoju i pewnego dyskomfortu w obrębie ucha. Starszym dzieciom można po prostu wytłumaczyć: jesteś statusiem, jesteś z mamusią, nie bój się. Panie doktorze, kto się bardziej boi latać, mężczyźni czy kobiety? Procentowo to jest tak pół na pół. No, mężczyźni tak się boją latać, ale boją się również do tego przyznać. Okay. Czyli tak, nominalnie kobiety, tak? Tak, nominalnie kobiety. Jest to takie bardziej kobiece, jeśli się kobieta boi, zwłaszcza jeśli jest pod opieką mężczyzny, prawda? Chociaż mężczyzna też się może bać, ale nie chcę tego pokazać. To latać z koleżanką? Latać z koleżanką. Tak, a męża gdzieś tam do tyłu. Dobrze, panie doktorze, ile czasu trwa taka terapia, żeby do tego wymarzonego miejsca, do Kenii, czy gdzieś polecieć? I jakoś dać radę? To zależy od pewnych predyspozycji, od cech osobowościowych. No, ktoś jest bardziej podatny i szybciej zrozumie i szybciej, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, załapie ten temat. No, ktoś inny jednak jest bardziej oporny i poświęca, trzeba mu poświęcić więcej czasu. Nie umiem odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, bo to już są cechy osobowościowe. Ale jeśli jest to robione tuż przed lotem, no to wystarczy taka terapia, zakładając, że są wszystkie te elementy składowe, o których mówiliśmy wcześniej. No, wystarczy jeden dzień. Naprawdę? I powinniśmy do tej już Kenii się przyczepiłem. Tak, bo im szybciej, tym lepiej. Bo jak będziemy odkładać w czasie, no to znowu trzeba by zabrać. A nie ma tabletki? Wie pan, na wszystko tabletkę. Nie ma jakiejś tabletki takiej? Nie, przestrzegałbym przed braniem samodzielnie tabletek, jakichś uspokajających. Zwłaszcza w połączeniu z alkoholem. Całkowicie tego nie polecam. Nie stosuję się tego. Może to być wręcz niebezpieczne. Natomiast bardzo polecam rozmowę z lekarzem przed lotem. Może pomoże. Może. A pan się boi latać? Nie. No właśnie, ja kocham lotnictwo, dlatego mi tak trudno zrozumieć, no ale... Proszę państwa, właściwie nie powinienem pana doktora to pytać, ale nie bijemy brawo w samolocie, to tak zawsze powiem, nie bijemy brawo, bo to wie pan, tak jak teraz my kończymy rozmowę i wszyscy by nam brawo bili. Tak, to właśnie to takie bicie brawa też wynika z pewnego odpuszczenia nerwów, jeśli można tak powiedzieć, bo wtedy jednak pasażerowie są na tyle spięci przed lądowaniem, no nie będę ukrywał, że jest to krytyczna faza lotu, starty, lądowanie. No i wtedy, kiedy już się szczęśliwie wyląduje, no to wszyscy są tak odprężeni, tak zadowoleni, że dają właśnie upust swojej radości poprzez klaskanie. A to wie pan, co oznacza? Że wszyscy się mają. Szczególnie na czarterach to klaskanie jest straszne. Jedna czwarta pasażerów, tak statystycznie rzecz biorąc, może się bać. To teraz mu powiem o klaski. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas. Żeby spotkać się z nami w poniedziałek. Pan doktor Edward Wielgołaski był państwa gościem. Proszę się nie bać lotnictwa. Lotnictwo jest piękne. Co więcej, statystyka wypadkowości mówi, że jest najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o... Zgadza się i potwierdzam to. No właśnie. Bardzo dziękuję. Na kolejne inwestycje zapraszamy państwa za tydzień do Radia PIN. Marcin Sobesto, do usłyszenia.